că e ahora înainte, tată. Țăt, țăt, țăt, țăt. Și pentru socru mare s-a dat fără număr. Hai, băiții! Lasă-mă, lasă-mă, Doamne, să mor, mă. Lasă-mă, lasă-mă, Doamne, să mor, mă. Lasă-mă, Doamne, să mor, pe brațele cui mi-e dor. La da da da da da da. Lasă-mă, Doamne, să zac, pe brațele cui mi-e drag. Li di di di di di di di. Hai, Dănuțe! Ho, ho, ho, ho! Saltă ora românească! Uite așa, uite așa-n petrec eu viața. Uite așa, uite așa-n petrec eu viața. Uite așa-n petrec eu viața. Până la patru dimineață. La la la la la la la. Uite așa se duce anii, cu prietenii și puștanii. Uite așa se duce anii. Haide mă! Să trăiască sacra mare. Haide, mă! Așa, Dane, sus, tată, cu ei! El e șoferul nostru. Hai la horă, voi băieți, care vreți, care puteți. Nimino, Dane, nimino.